ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ متقین جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اتاری گئی، اور یہ لوگ آخرت کے اوپر خوب یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہا جاتا ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں کسی معاملے کے اندر ان سے گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو وہ واقعہ چونکہ گائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں گائے کا اور بقرہ کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، یعنی گائے کے قصے والی سورت. یہ سورت مدنی ہے. مفسرین کی ایک خاص اصطلاح ہے سورتوں کے سلسلے میں، بعض سورتیں مکی کہی جاتی ہیں اور قرآن کریم کی بعض سورتیں مدنی کہی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکی اس سورت کو کہا جاتا ہے جس کا نزول اور جس کا اترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہوا ہو، اور مدنی اس صورت کو کہا جاتا ہو کہ جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہو، بلکہ اس اصطلاح کا مفہوم کچھ جدا ہے. ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی اس صورتوں کو حضرات مفسرین مکی کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر کسی سفر میں تھے، طائف وغیرہ میں تھے، وہاں نازل ہوئی تو بھی اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے. تو کسی صورت کے مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور جن صورتوں کو مفسرین کے یہاں مدنی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورت نازل ہوئی، چاہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر جہاد میں تھے، کسی اور جگہ پر تھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورت نازل ہوئی ہو، تو بھی اس صورت کو مدنی کہا جاتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یا حجت الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں تھے یا مینا کے میدان میں تھے، عرفات کے میدان میں تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت اور کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا گیا، حالانکہ وہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، وہ مکے میں نازل ہوئی، مگر چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے اس کو مدنی کہا جائے گا. یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا نزول ہجرت کے تھوڑے زمانے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو گیا تھا. اس کے مختلف حصے نازل ہوئے، ہجرت کے بعد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور کچھ سال کے عرصے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے اسی سال اس سورت کی تکمیل بھی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ سورت اتری ہے. اور اس کا کچھ حصہ تو حجت الوداع میں، اس کی جو آیتیں ہیں بعض آیتیں حجت الوداع میں مینا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ جو تیسرے پارے کی آیت ہے اسی سورت کی آیت ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الوداع کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے 80 یا 90 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی. تو اس طرح یہ سورت مدنی ہے اس لیے کہ اس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد ہوا ہے. اور یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں اس میں سب سے طویل، سب سے لمبی اور سب سے بڑی سورت یہی ہے. اس میں کل 227 آیتیں ہیں، اور جو ہے اس کے کلمات بھی جو ہے 6221 اس کے کلمات ہیں، اور 25500 اس سورت کے پورے حروف ہوتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سے بڑی کوئی دوسری سورت نہیں ہے. اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے، تیسرے پارے کی آیت جس کو آیت مداینت کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض اور لین دین کے معاملے کے متعلق احکامات اور ہدایات انسانوں کو اور بندوں کو دی ہے، اس آیت کو آیت مداینت کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. ہم جس قرآن کریم کو استعمال کرتے ہیں 13 سطر قرآن، اس کے تقریباً 1.25 صفحے پر مشتمل یہ آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت. اس سے بڑی آیت دوسری نہیں ہے، یہ آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر. اسی طریقے سے قرآن کریم کی سب سے اشرف اور سب سے افضل آیت جس کو کہا گیا ہے آیت الکرسی، جو قرآن کریم سے سب سے افضل آیت جو ہے کہی جاتی ہے، یہ بھی اسی سورت کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر. اس لیے سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی سورتوں میں ایک خاص عظمت، ایک خاص اہمیت اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے. چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے. اس کی اس طرح ایک خاص اہمیت ہے، اس کے بڑے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقضها برکت و ترکها حسرت ولا یستطیعها البلبلہ، کہ اس سورت کو یاد کرنا اور اس سورت کو پڑھتے رہنا یہ برکت کا سبب ہے، اور اس سورت کو چھوڑ دینا یہ حسرت و افسوس کا سبب ہے، اور اس سورت کے اوپر اہل باطل جو ہے قابو نہیں پا سکتے. یعنی جو آدمی اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہو، اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اہل باطل کی تفسیر اور اہل باطل کا معنی حضرات محدثین نے بیان کیا ہے، جادوگر. یعنی جو آدمی اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو جادوگر کا جادو اس شخص کے اوپر نہیں چلا کرتا، اس شخص کو جو ہے سحر کا اثر نہیں ہوا کرتا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں جنات کا گزر نہیں ہو سکتا، اس گھر کے اندر جو ہے جنات نہیں آ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی رات کے وقت اپنے گھر کے اندر ان 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس رات میں اس گھر کے اندر جنات اور شیاطین نہیں آتے، اور وہ اور اس کے گھر والے اس رات کے اندر ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کے مصائب سے اور ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہتے ہیں. اس کے گھر والوں کو کوئی حادثہ اس رات کے اندر لگا نہیں کرتا جو آدمی سورہ بقرہ کی ان 10 آیتوں کو رات کے وقت تلاوت کرے. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شروع کی 4 آیتیں یعنی ہم المفلحون تک، اور آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، اور جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں. یہ کل 10 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اس طرح وہ 3 آیتیں 7، اور سورہ بقرہ کے اخیر کی 3 آیتیں. اس طرح ان کل 10 آیتوں کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 10 آیتوں کو رات میں اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے تو اس کے گھر میں جنات اور شیاطین اس رات کے اندر نہیں آتے، اور ہر طرح کے حادثے سے، ہر طرح کے آفات اور بلیات سے اس رات میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت ہوا کرتی ہے. تو یوں سورہ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام بخشا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت و اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند الگ الگ کلمے، چند الگ الگ پڑھے جانے والے کلیموں سے کی ہے. الف لام میم، یہ کلیمے جو ہے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. حضرات مفسرین کے اصطلاح میں ایسے کلمات کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں اس طرح کے حروف سے جو ہے شروع ہوتی ہیں، جیسے یہ صورت ہے الف لام میم، اسی طریقے سے یاسین، اسی طریقے سے حامیم، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو اس طرح کے حروف سے شروع ہوتی ہے. ان حرفوں کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، الگ نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ کر کے الف لام میم اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع اس کے معنی جدا کیے جانے والا، الگ الگ کیے جانے والے حروف. تو چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ حروف مقطعات کیا ہیں، اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے؟ حضرات علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رموز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھید ہیں. اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس کے معنی نہیں بتلایا. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتلائے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے معنی نہیں بتلائے. کسی حدیث میں ان حروف مقطعات کا کوئی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہے. اس لیے حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے معنی کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس جستجو میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں. یہ اللہ کے بھید ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رکھے ہیں. اللہ نے اس سے کسی کو آگاہ نہیں کیا، کسی کو بتلایا نہیں. بس ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کو ہم سے چھپائے رکھا ہے. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے کیا معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. ہمیں اس کی جستجو اور تحقیق میں نہیں پڑنا ہے. ہمارا کوئی ایمان کا، عقیدے کا، احکام کا مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ہم اس کے معنی میں نہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اس کے معنی کو کر دیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں اور جس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بلا شبہ بلا ریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی شک کی کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت مرحمت فرما، مجھے وہ راستہ دے کہ میں جس پر چلوں تو سیدھا تجھ تک پہنچ جاؤں، تیری جنت تک پہنچ جاؤں، گمراہ نہ ہوں، اے اللہ مجھے ایسا راستہ تلقین فرما۔ بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر یہ مانگا تھا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ صراط مستقیم چاہتے ہو، یہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لو، اور اس کو جو ہے اس کی ہدایات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو، سیدھے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری درخواست کا یہ جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن کریم ہے، جس صراط مستقیم کو تم نے طلب کیا ہے، جس صراط مستقیم کی تم نے مجھ سے درخواست کی ہے، تو وہ صراط مستقیم یہ ہے جو میں نے تمہارے لیے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہے اتارا ہے۔ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے صراط مستقیم ہے، اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، سیدھے جنت تک پہنچ جاؤ گے، میری معرفت اور جو ہے تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور مجھ تک جو ہے پہنچ جاؤ گے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ من جانب اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسا ذرہ برابر اس میں شبہ نہیں ہے، یہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی باتیں بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کی کوئی بات میں شک و شبہ ہو جائے تو یہ اس کی کم فہمی کی دلیل ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس لیے اس کو شک یا شبہ پیدا ہوا، باقی اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کی کوئی بات پر اعتراض ہے، اگر کسی کو اس کی کوئی آیت کے اوپر اعتراض ہے، اگر اس قرآن کریم کے کسی مضمون کے اوپر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے، تو وہ اس کی سمجھ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے اس کو شک و شبہ معلوم ہو رہا ہے، باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کسی کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، جن کے دلوں میں اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنا ہر کام کرتے وقت یہ استحضار ان کو ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے اپنے اس کام کا حساب دینا ہوگا، تو آیا میرا یہ کام خدا کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کام کو کروں اور کل خدا کے سامنے رسوا ہوں، اور خدا کے سامنے جو ہے اپنی رسوائی کا منہ لے کر کے جاؤں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے، ہر وقت اس بات کا جو ہے استحضار رہتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں خدا کا تقویٰ ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سامان ہدایت بنایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے باعث ہدایت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنایا ہے، جو چاہے اس کتاب سے فائدہ اٹھا لے، ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، کسی کے لیے مخصوص یہ کتاب نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سامان ہدایت بنایا، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فائدہ وہ اٹھا سکے گا جن کے دلوں میں خدا کا تقویٰ ہوگا۔ جیسے بہت ساری یونیورسٹیاں، مدرسے، اسکول بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ہوتے ہیں کہ جو چاہے آئے اس مدرسے میں داخلہ لے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے، یونیورسٹی میں داخلہ لے اور جو ہے فائدہ اٹھائے، مگر اس یونیورسٹی میں داخلے کی کچھ شرائط ہوتی ہے، جب آدمی اس شرائط کو پورا کرتا ہے تو اس میں اس کو داخلہ ملا کرتا ہے، اس اسکول میں، اس مدرسے میں وہ داخلے کے قابل ہوا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب ساری انسانیت کے لیے سامان ہدایت ہے، جو چاہے اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے، جو چاہے اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس سے اپنی زندگی کی راہ جو ہے استوار کرے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا تقویٰ ہونا چاہیے. اس وہ جو ہے جو متقی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خدا کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کتاب سے اس کے لیے جو ہے ہدایت کا سامان فراہم ہو سکتا ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ان متقین کی علامتیں اور متقین کے اوصاف ذکر کیے. تین علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ذکر کی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ایک، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. دو، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو لوگوں کو مال دے رکھا ہے، ہم نے جو ان کو مال دے رکھا ہے، اس مال میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفتیں متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. جن کے اندر یہ تین باتیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے متقی بنتے ہیں، وہ اللہ کے پرہیزگار اور خدا ترس بنتے ہیں. پہلی صفت بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان بالغیب، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی خبر سن کر اس پر اعتماد کر کے اس پر یقین کر لینا. آدمی نے دیکھا نہیں، کسی نے لغت کے اندر عربی زبان میں جو ہے ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی خبر دی، اس نے اسی شخص کے اوپر اعتماد کر کے بالکل یقین کے ساتھ مان لیا کہ یہ بات سچی ہے. اس نے اس چیز کو دیکھا نہیں، اس چیز کو محسوس نہیں کیا، بس اس آدمی نے جو اس کو بتلایا اس پر اعتماد کر کے یقینی طور پر اس کو مان لیا، جس میں اس کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس نے کہا بالکل سچ ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح ماننے کو عربی زبان کے اندر ایمان کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی خبر دی تو اسی کی ذات پر اعتماد کر کے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ چیز اس کو نظر نہیں آتی، وہ چیز اس کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، بس اس نے کہا تو اس کی ذات پر اعتماد کر کے بلا شک کے یقینی طور پر اس کو مان لیا، تو اس کا نام جو ہے ایمان کہلاتا ہے. اور غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کو آدمی اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے جس کا ادراک نہ کر سکے. حواس سے خمسہ یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان، اپنے ہاتھ، اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے محسوس، اپنی آنکھ سے اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے چھو کر کے جو ہے اس کا پتہ نہیں لگا سکتا، یا جو ہے ذائقے سے اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ایسی چیزوں کو جو ہے غیب کی چیزیں کہا جاتا ہے کہ آدمی جس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کو معلوم کرنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہے سوائے سننے کے، تو ایسی چیزوں کو جو ہے غیب کی چیزیں کہا جاتا ہے. چنانچہ جتنے تقدیر کے امور ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اسی طریقے سے حساب کتاب کا معاملہ ہے، حشر و نشر کا معاملہ ہے، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے. جنت کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس دنیا کے اندر ہاتھ لگا کر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو ہم چکھ کر کے جو ہے محسوس نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے اور کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنے حواس کو کام میں لاتا ہے، یا تو اپنے آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر اسے معلوم کرتا ہے، یا اپنے کانوں کے ذریعے سے سن کر اسے معلوم کرتا ہے، یا زبان سے چکھ کر کے اس کو جو ہے معلوم کرتا ہے. یہ کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرتا ہے اس کو معلوم کرنے کا. ایسا کوئی طریقہ جس کے معلوم کرنے کا نہ ہو اس کو غیب کی چیز کہا جاتا ہے، جس کو ہم بن دیکھی چیزیں کہتے ہیں. تو یہ جنت جہنم، حشر نشر، حساب کتاب، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں کہ اپنے حواس کے ذریعے سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو معلوم نہیں کر سکتے. تو یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی، جو ہمیں بتلایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے اس کو یقینی طور پر مان لیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا نام ایمان بالغیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات کو لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی کہ بھائی مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، اور پھر قبر کے اندر یہ حالات پیش آئیں گے، اور پھر ایک روز آئے گا قیامت قائم ہوگی، قبر سے جو ہے ہمیں اٹھایا جائے گا، سارے اپنے قبر سے دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے مواخذہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، اور پھر جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا، جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہیں. یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، ہمارے حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اپنے حواس سے اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن یقین ہے ہمیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. تو اس کے محسوس کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے ہم یقیناً اس کو مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، یہ چیزیں یقیناً ہو کر کے رہے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، ان کا غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا، ان کو یقین اعلیٰ درجے کا حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی اس میں ان کو پورے پورا یقین کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ایسا ان کو یقین ہوتا ہے جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں. ہماری طرح سے متزلزل یقین نہیں کہ ذرا ادھر ادھر ہوا کہ ہمارے یقین کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. ہم لاکھ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کیوں چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی زبانوں سے بہت کہتے ہیں، لیکن جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ہمارے یقین کے اندر جو ہے تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے، جو ہماری زبانیں کہتی ہیں اس کے بالکل برخلاف. اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں ان کا یقین ایسا نہیں ہوتا، چاہے کچھ ہو جائے مگر انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا والہانہ عشق رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا سے بے رغبتی کے اندر آپ بڑے مشہور تھے. بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ دعا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی کہ جو آدمی صبح کو یہ دعا پڑھ لے تو سارے دن، پورا دن سورج کے غروب ہونے تک وہ حادثے سے محفوظ رہے گا، اسے کوئی حادثہ لاحق نہیں ہوگا، کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، کوئی آفت اس کے اور اس کے مال کے اوپر نہیں آئے گی. اور جو آدمی شام کے وقت اس دعا کو پڑھ لے تو پوری رات حادثات سے محفوظ رہے گا، کوئی آفت اور بلا اس کے اور اس کے مال کے اوپر نہیں آئے گی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کو نقل کیا ہے. مجھے بتلانا یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس دعا کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا وہ حادثے سے محفوظ رہے گا. اب ان کا یقین کیسا ہے؟ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں ان کو کتنے اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہوتا ہے وہ مجھے بتانا اور عرض کرنا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تھے اور جو ہے نماز کے اندر مشغول تھے. وہ جس محلے کے اندر ان کا مکان تھا اس محلے کے اندر آگ لگ گئی. ان کے مکان سے جو ہے یعنی چار پانچ گھر پہلے کے کسی مکان کو جو ہے آگ لگ گئی، اور وہ آگ بڑھتی بڑھتی جو ہے ان کے مکان کے قریب آ رہی تھی. جب آگ لگی تو کوئی شخص مسجد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دینے کے لیے آیا اور آ کر کے خبر دی کہ ابو ذر آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ ہی کے مکان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، ذرہ برابر بے چینی کے پریشانی کے آثار ان کی پیشانی کے اوپر محسوس نہیں ہوئے، وہ بدستور اپنے معمولات کے اندر مشغول رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا کہ بہت قریب آ گئی، اب ایک ہی دو مکان باقی ہے اور آپ کے مکان تک جو ہے آگ پہنچنے والی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پریشان نہیں ہوا اور فرمایا کوئی بات نہیں. اور پھر ہوا یہی، وہ آدمی واپس گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کا مکان جل گیا، مگر وہ آگ پڑوس کا مکان جلانے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی، ان کے مکان پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا. وہ آدمی پھر آیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور آ کر کے کہا کہ آگ لگی تو تھی اور آپ کے مکان تک آ کر کے آپ کے پڑوس والے مکان کو بھی جلا دیا، لیکن جب آپ کے مکان کی باری آئی تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آگ جو ہے بجھ گئی، آپ کا مکان صحیح سالم اور محفوظ رہا. اور پھر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ تو جو ہے پہلے سے ہی مطمئن نظر آ رہے تھے اور آپ کے چہرے کے احوال سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ کو یقین تھا کہ میرا مکان جو ہے آگ کے اندر جلنے والا نہیں ہے. تو آپ فرمایا کہ ہاں مجھے یقین تھا کہ یہ آگ میرے مکان کو نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو صبح پڑھ لیتا ہے تو دن بھر وہ حادثے سے محفوظ رہتا ہے، یہ اور اس کی جائیدادیں اور اس کا مال سب کچھ حادثات سے آفات و بلیات سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ میں نے صبح کو اس دعا کو پڑھ لیا تھا تو پھر میرے گھر کو جو ہے آگ کیسے جلا سکتی تھی، میرے گھر کے اوپر کوئی حادثہ کیسے ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ 100% سچی ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے پورا اطمینان تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے مگر میرا مقام جو ہے حادثے کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھ لی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے کہ غیب کے اوپر ان کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کا یقین اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جن کے دلوں میں غیب کا یقین جو ہے بہت رسوخ کے ساتھ اور بہت مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب ہدایت سے جو ہے مستفید فرماتے ہیں اور وہ اس کتاب ہدایت سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے پہلا وصف تو یہ ہے کہ آدمی اپنا یقین جو ہے مضبوط کرے، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ فقط جو ہے سچ جاننے کی حد تک نہیں بلکہ وہ ماننا چاہیے، دلوں کے اندر جو ہے اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں کے اندر اترنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ تو متقین کا جو پہلا وصف ہے وہ ہے ایمان بالغیب، کہ غیب کی باتوں کے اوپر ان کا یقین بڑا پختہ ہوا کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر ان کو شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ مکمل یقین ان کی باتوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت اور دوسری علامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے بیان فرمائی وہ یقیمون الصلاۃ، کہ اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ الذین یصلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، کبھی نمازوں کا نازا نہیں ہوتا، کوئی نماز کسی صورت میں ان سے فوت نہیں ہوتی، چھوٹتی نہیں، وہ جان کر کے کسی نماز کو قضا نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے کسی نماز کو نہیں چھوڑتے، اور جماعت کے ساتھ جو ہے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی ان کے کوئی نماز، ہاں کوئی عذر لاحق ہو جائے، ایسا عذر کہ وہ جو ہے یعنی نماز قضا کیے بغیر یا نماز قضا ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا، تو اس وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معذور ہے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ نماز کو چھوڑ دے، یہ اللہ کے متقی بندے کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے۔ آدمی مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھا ہو اور پھر وہ نماز کو چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کی جو ریکھا ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان کی جو آڑ ہے وہ تو نماز ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی اسی سے ہوتا ہے، تو پھر مومن ہو کر کے وہ نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ نمازوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی ان کی نماز ناغا نہیں ہوتی۔ نمازی چار طرح کے ہوا کرتے ہیں، کسی نے جو ہے چٹکلا کہا ہے کہ نمازی چار طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک ٹھاٹ کے، دوسرے آٹھ کے، تیسرے 360 کے، اور چوتھے جو ہے یہ کھاٹ کے۔ یعنی ٹھاٹ کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نمازیں کبھی ناغا نہیں ہوتی، بڑے اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ وہ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمعہ سے جمعہ، جمعہ پڑی پھر غائب ہو گئے اور دوسری مرتبہ پھر جمعہ ہی کو دکھائی دیتے ہیں، درمیان کے ہفتے کی ساری نمازیں جو ہے غائب۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال بھر میں فقط جو ہے 360 کی، یعنی سال بھر میں فقط عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت بہت تو رمضان میں نمازوں کی کچھ پابندی کر لیتے ہیں، ورنہ سال بھر جو ہے مسجدوں کے اندر دکھائی نہیں دیتے۔ اور بعض تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو کیا بات، ساری زندگی نماز سے دور رہتے ہیں، جب موت ان کی آتی ہے تو دوسرے ہی اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، خود تو بیچارہ ساری زندگی نماز پڑھنے سے محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نماز مطلوب ہے وہ ٹھاٹ کی نماز مطلوب ہے، پہلی قسم کے جو نمازی ہے اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ مطلوب ہے۔ آدمی اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، نماز ناغا بھی نہ ہو، کبھی جماعت بھی اس کی ناغا نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ جماعت کا اتنا اہتمام کرتے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے تھے جماعت کے ساتھ نماز کی، اور کوئی آدمی بلا عذر کے جماعت کو ترک کر دیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سخت وعید جو ہے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز، عشاء کی امامت کسی کے حوالے کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ خود نماز کی امامت فرماتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو عشاء کی امامت حوالے کروں، اور کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ فلاں محلے کے اندر لکڑیاں جمع کریں، اور پھر میں ان کے محلے میں جاؤں اور ان کے محلے کو جلا دوں کہ وہ عشاء کی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آیا کرتے. نماز تو وہ پڑھتے تھے لیکن اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ جو ہے نہیں پڑھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں کہ وہ جماعت کو ترک کرتے ہیں، مسجد میں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور اپنے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں. اتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی کیا کرتے تھے. اس لیے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا، اور ایسا بیمار ہوتا کہ خود چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، خود نہیں چل سکتا تھا، تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر چلتا، لیکن دو آدمیوں کے سہارے بھی مسجد میں آتا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اتنا اہتمام حضرات صحابہ کو جماعت کا تھا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ جماعت کو ترک، وہ تو منافق تھا، اس کے دل میں تو کفر تھا، وہ اپنا اسلام فقط ظاہر کرتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید فرماتے تھے جماعت کی، اس کی وجہ سے اس کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، وہ بھی مسجد میں آتا اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے اندر جو ہے شریک ہوتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کا اور ناراضگی کا جو ہے شکار ہو جاؤں. اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی تاکید فرمایا کرتے تھے. اس لیے وہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ اور جماعت کی پابندی کے ساتھ جو ہے نماز کو پڑھا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. نیز اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ، خالی فرائض نہیں، نماز میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں، بہت ساری چیزیں واجب ہیں، بہت ساری چیزیں سنت ہیں، بہت ساری چیزیں مستحب ہیں. اگر کوئی فرض نماز کے اندر چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، اور اگر کوئی واجب نماز کے اندر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے جو ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی سنت نماز کے اندر چھوڑ دی جائے تو اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نقصان اور کمی والی خرابی والی نماز وہ کہلائے گی، اور کوئی ادب اور مستحب اگر نماز کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابی والی ہوگی لیکن سنت چھوڑنے سے جو خرابی پیدا ہوئی ہو اس سے کم درجے کی خرابی ہوگی. یہ تو مسئلے کی بات ہے. حضرات فقہا نے جو ہے نماز کی صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے یہ تقسیم کی ہے، لیکن جو مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز، وہ ایسی نماز ہے کہ اس میں کوئی مستحب اور نماز کا کوئی ادب بھی ترک نہ کیا جائے، اس کے سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی خضوع کے ساتھ، پورا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی نماز پڑھے تو جو ہے یہ کیفیت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن یہ کیفیت بڑی ریاضتوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو اگر یہ کیفیت کسی کو حاصل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کیفیت تو آدمی کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ یوں سمجھے کہ عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت اس کے دل میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنا استحضار تو کرو، اتنا دھیان تو پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس نماز پڑھنے کو، میری اس عبادت کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. ایسے خشوع کے ساتھ، ایسے خضوع اور ایسے دھیان کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی جائے. ویقیمون الصلاۃ کا یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز مطلوب ہے. آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ لے، نہ رکوع ٹھیک سے کیا، نہ سجدہ ٹھیک سے کیا، نہ ایک سجدے سے ٹھیک سے اٹھا کے دوسرے سجدے کے اندر چلا گیا، ایسی نماز جو ہے یہ حقیقت سے عاری نماز ہے، حقیقت سے خالی نماز ہے. مسئلے کی حد تک آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس نماز سے جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ کیفیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آدمی اگر نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کے معاصی سے ضرور بچے گا، نماز اس کو گناہوں سے باز رکھے گی، نماز اس کو گناہوں سے روکے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، اللہ کے معاصی بھی خوب کرتے ہیں. مسجد میں دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا عابد اور اس سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے، اور پھر بازار میں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا گنہگاری کوئی نہیں ہے. اتنے اللہ کے معاصی کا جو ہے بازار گرم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نمازیں حقیقت سے خالی ہیں. جو نماز اللہ نے ہم سے چاہی ہے اور جس نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاۃ، وہ نماز ہماری نہیں ہے. ورنہ نماز اگر اپنی حقیقت کے ساتھ ادا کی جائے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف نہ لے جائے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نماز نہیں لے جائے. اس لیے نماز نہایت اطمینان کے ساتھ آدمی کو پڑھنی چاہیے، اچھی طرح سے قیام کرے، اچھی طرح سے رکوع کرے، اچھی طرح سے سجدہ کرے، خوب اطمینان خوب دھیان کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے کونے کے اندر نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، ٹھیک سے رکوع بھی نہیں کیا، ٹھیک سے جو ہے سجدہ بھی نہیں کیا، قومہ بھی نہیں کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر یوں فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیونکہ انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. یہ نماز کوئی نماز کہلانے کی چیز ہے؟ یہ نماز نماز نہیں ہے، اس لیے دوبارہ نماز پڑھو. وہ صحابی اٹھے، دوبارہ گئے اور پھر اسی طرح جیسے پہلے پڑھی تھی اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نہیں جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گئے، انہوں نے پھر اسی طرح جو ہے نماز پڑھی اور پھر سلام پھیر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر تیسری مرتبہ بھیجا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. یہ گئے اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھ لی، پھر آئے چوتھی مرتبہ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو. تو اس وقت اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ سکھلا دیجیے میں کیسے نماز پڑھوں، مجھے جیسی آتی ہے ویسی میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بٹھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا اور یوں فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، آپ نے شروع سے اخیر تک ان کو نماز سکھلائی. آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تو وضو ٹھیک سے کرو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط وضو کرو، آپ نے فرمایا وضو کو مکمل کرو، ٹھیک سے وضو کرو. نماز کی شروعات وضو سے ہوتی ہے. آج کل ہم لوگ جو ہے وضو کے اندر بھی جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، وضو میں بھی سارے آداب مستحبات ہیں، ہاتھ منہ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، سر پر جو ہے ہاتھ پھیر لیے، ہم سمجھتے ہمارا وضو ہو گیا. لیکن وضو کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے. اور دیکھیے نماز کے جتنے فضائل، نماز پڑھنے کے جتنے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ سارے فضائل آدمی کو نماز کے اوپر اسی وقت مل سکتے ہیں جبکہ نماز کے لیے اس نے وضو بھی اہتمام سے کیا ہو. اگر وضو اس نے اہتمام سے نہیں کیا، کھلا چالو وضو کر لیا، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو فضائل حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے ان کو فرمایا فاسبغ الوضوء، سب سے پہلے تو اپنے وضو کو مکمل کرو، اس میں جتنے آداب جتنے مستحبات ہیں اس کی رعایت کر کے وضو کرو، ٹھیک سے وضو کرو. بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر سہو ہو گیا، کبھی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے اندر قرآن کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی، کبھی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا، ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. تو بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوا تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ اچھی طرح وضو کر کے نماز میں نہیں آتے اور اس کا اثر ہماری نماز کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے نماز کے جو ہے یعنی پر حقیقت ہونے میں وضو کو بھی بہت بڑا دخل ہے. جب ہم وضو اہتمام کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں کریں گے وہاں تک ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے وضو بھی آداب اور رعایت کے ساتھ کیا جائے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ پہلے تو اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد جو ہے ٹھیک سے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، برابر اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لو، اطمینان کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھو، پھر اچھی طرح سے قیام کرو، پھر اس کے اندر جو ہے تمہیں جو کچھ قرآن میں سے اچھا یاد ہو اس کو جو ہے نماز کے اندر پڑھو. قرآن کے اندر بھی جو ہے یعنی قرآن بھی آدمی کو اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس میں جو ہے قرآن جو پڑھے گا تو نماز سے پہلے اگر اس قرآن کا جو حصہ وہ نماز میں پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی اگر قرآن کے اندر پہلے دیکھ لے تاکہ نماز کے اندر غلطی نہ جائے تو یہ بھی اس کو کر لینا چاہیے تاکہ کسی طرح سے نماز کے اندر تشویش پیدا نہ ہو, نماز کے اندر مکمل طور سے اطمینان رہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو قرآن میں سے آسان ہو تمہارے لیے اور جو اچھی طرح سے تمہیں قرآن میں سے یاد ہو اس کو نماز کے اندر پڑھو تاکہ کسی طرح کی غلطی نہ جائے. اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو, اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, اور پھر اطمینان سے کھڑے ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جاؤ. آج ہم لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے, رکوع سے بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ جو ہے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ائمہ کے نزدیک یہ چیز جو ہے فرض ہے, یعنی رکوع سے سیدھا آدمی کھڑا ہو جائے اس کے بعد پھر سجدے کے اندر چلا جائے. اگرچہ ہمارے یہاں مفتا بھی قول کے مطابق اگر ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا اور جو ہے سجدے کے اندر چلا گیا تو بھی اس کی نماز تو درست ہو جائے گی, لیکن وہ درست ہونے کی حد تک ہے, اس نماز میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے خوب اطمینان سے کھڑا ہو اور سیدھا کھڑا ہو جائے, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے سجدے کے اندر جائے, بہت اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے, پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھے, اطمینان کے ساتھ بیٹھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جاؤ. اس طرح اپنی پوری نماز کو پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو تمہاری نماز ٹھیک ہوئی اور تمہاری نماز مکمل ہوئی. یہ ہے اقامت الصلاۃ. تو نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا ہے اور اس کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ مکمل خشوع اور دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے. ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور ایسی نمازوں کے اوپر اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں. اگر آدمی رسم پوری کر لے, چیلا چالو نماز پڑھ لے, تو اس نمازوں کے اوپر نتائج اور اثرات مرتب نہیں ہوں گے. فرض کا جو بوجھ تھا اس کے سر پر وہ اتر جائے گا, مگر اس نمازوں سے جو پیدا ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے جسموں اور بدنوں کے اندر جو کیفیت آنی چاہیے, وہ ایسی رسمی نماز سے جو ہے پیدا نہیں ہوا کرتی. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یقیمون الصلاۃ, مطلوب ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے, پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ تو دو علامتیں اللہ کے متقی بندوں کی ہوئی کہ ان کو غیب کے اوپر مکمل ایمان ہوتا ہے, یقین کا اعلیٰ درجہ ان کو حاصل ہوتا ہے, اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور وہ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, کبھی ان جان کر کے وہ نماز فوت نہیں کرتے, اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایسی ہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے. اور تیسری علامت جو بیان کی, وہ مما رزقناہم ینفقون, ہم نے ان کو جو مال دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یعنی اپنا مال راہ خدا کے اندر لٹاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنا جو فرض کیا ہے یعنی زکات, وہ بھی ادا کرتے ہیں, اور اس کے سوا بھی نفلی صدقات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا وہ خوب کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے متقی بندے کا وصف ہوتا ہے کہ وہ مال کو جوڑ جوڑ کر گن گن کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے, وہ دنیا کی حرص میں, دنیا کی لالچ میں مال کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے, بلکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اس کو راہ خدا کے اندر لوٹاتے رہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں, اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو. اور جو حضرات مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان جو ہے, یعنی اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز سے بیان کیا کہ ہم نے جو مال ان کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. دو نقطے یہاں حضرات مفسرین نے ارشاد فرمائے کہ اصل میں مال کا خرچ کرنا انسان کے نفس کے لیے بڑا گراں ہوتا ہے, اور مال کو کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اپنی گاڑی کمائی سے جو ہے میں اس کو کماتا ہوں, اس کو حاصل کرنے کے پیچھے میری کتنی محنت لگی ہے, تو وہ جلدی سے جو ہے اپنا مال نکالتا نہیں, کسی کو دیتا نہیں. مال کے ساتھ فطری طور پر آدمی کو محبت ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کا پسینہ اس میں نکلا ہوا ہوتا ہے, ارتھرزی کے ساتھ اس نے اس مال کو حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے اس مال کو لٹانا یا اس مال کو کسی کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کرنے کا نسخہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, رزقناہم, یعنی مال خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے, میرا اس میں خون پسینہ بہا ہے اور میں نے اس میں خوب محنت کی ہے, میری جان اس کے اندر لگی ہے, یہ نہ سوچو. یہ سوچو یہ مال تمہیں دیا کس نے, اللہ نے یہ مال دیا ہے. اگر تم نے محنت سے کمایا تو یہ مال کمانے کی صلاحیت تمہیں کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا کی تو تم نے مال کو کمایا. تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, تمہارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. رزقنا ہوں, ہم نے دیا ان کو, تو یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے اور خرچ کرنا ہے ہمارے راستے میں, تو ہمارا مال ہمارے راستے میں خرچ کرو. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی آدمی کسی کو کسی بات کا وکیل بنا ہے کہ بھائی یہ میری چیز ہے, فلاں کو جو ہے جا کر کے دے دینا, تو یہ آدمی اس کا وکیل ہوا. اب یہ آدمی کبھی نہیں سوچے گا کہ بھائی یہ کیوں اس کو اتنی اچھی چیز ہے اس کو جا کر کے کیوں دے دوں, وہ یہ سوچے گا بھائی میرا اس میں کیا جاتا ہے, یہ تو فلاں کا دیا ہوا اور اسی نے کہا کہ فلاں کو دے دے تو مجھے دے دینا ہے, بس ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا اور اللہ ہی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرو. آدمی خرچ کرتے وقت یہ سوچ لے تو بڑا آسان ہو جائے گا اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. وہ یہ سوچے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ سارا مال نہیں خرچ کرنا ہے, ہم نے تو تم کو بہت دیا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جتنا دیا ہے سارا کا سارا ہمارے راستے میں خرچ کر دو, اس میں سے کچھ ہمارے راستے میں دو. مما حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں من جو ہے عربی زبان کے اندر کچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس مال میں سے کچھ جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. یعنی ہم نے جو تمہیں مال دیا ہمارا دیا ہوا ہے اور ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ سارا مال خرچ نہ کرو, اس میں سے کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. تو اللہ نے ہمیں بہت سارا دیا اور پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس بہت سارے مال میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں, چالیسواں حصہ. زکات کے اندر کتنا فرض ہے؟ چالیسواں حصہ, اور وہ بھی ایک مخصوص مقدار کا مالک بننے کے بعد. ایک مخصوص مقدار میں مال تمہارے پاس آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس میں سے چالیسواں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس میں تھوڑی سی مقدار 39 حصے اپنے پاس رکھو اور 40 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ یہ فرماتے ہیں. تو آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ نے تو مجھے بہت دیا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور بہت دیا ہوا ہے, اس میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے, تو یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے, ان کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ راہ خدا میں خوب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے راستے اگر زکات ادا کرتے ہیں تو 40 حصہ اللہ کے راستے میں زکات ادا کرتے ہیں, 39 حصے اپنے پاس رکھتے ہیں. جو خاصان خدا ہوتے ہیں, جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, وہ ایک حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور 39 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ خدا کے متقی بندوں کا وصف ہوتا ہے. تو یہ تین علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بیان کی, اور گویا ان تین علامتوں کو بیان کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ کو جو اوصاف مطلوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو تم سے چاہتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ غیب کے اوپر بہت اعلیٰ درجے کا یقین رکھو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر حشر نشر کے جو احوال, آخرت کے جو احوال تم کو بتلائے اس کے اوپر پختہ یقین رکھو, ویسا ہی ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور نمازوں کا اہتمام کرو پابندی کے ساتھ, اور آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھو, اور راہ خدا میں اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے راہ خدا کے اندر خرچ کرتے رہو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دو ہی عبادتوں کا ذکر کیا گیا, ایمان کو ذکر کیا گیا, اور ایمان کے بعد دو ہی عبادتیں اللہ نے ذکر کی, نماز کی عبادت اور جو ہے زکات کی, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عبادت. دوسری عبادتوں کو بیان نہیں کیا. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو عبادتوں میں سب عبادتیں آ گئیں. نماز, یہ چونکہ سب سے اہم عبادت ہے, نماز ایسی عبادت ہے جس کو آدمی اپنے بدن سے اپنے اعضاء کے ذریعے سے ادا کرتا ہے, اور عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے, اللہ نے اس کو ذکر کر دیا تو اس میں ساری بدنی عبادتیں آ گئیں. اور جو ہے مالی بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں, تو مالی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کو ذکر کر دیا کہ وہ فرض ہے اور سب سے اہم ہے. تو جو دو اہم عبادتیں تھیں بدن کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذکر کر دیا تو اس میں ساری عبادتیں آ گئیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا تو وہ دین کی دین کے دوسرے فرائض کا اور دین کی دوسری تعلیمات کا بھی ضرور اہتمام کرے گا. اگر صحیح معنی میں وہ نماز کا پابند ہوگا تو وہ دین کی دوسری باتوں کا ضرور پابند ہوگا, اور اگر نماز کے معاملے میں وہ سست ہے اور نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ دین کی دوسری باتوں کا بھی اہتمام نہیں کرے گا. یہ طے بات ہے. جو آدمی نماز میں سست ہوگا وہ دین کی دوسری باتوں میں بھی سست ہوگا، اور جو آدمی اہتمام کے ساتھ اور آداب کی وغیرہ کی رعایت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے دین کی دوسری بابتوں کے اندر بھی وہ چوکس ہوگا اور اس کا بھی اہتمام کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو جو گورنر انہوں نے الگ الگ صوبوں کے بنا رکھے تھے ان کو والا نامہ بھیجا، ان کو ہدایت نامہ بھیجا، تو اس ہدایت نامے کے اندر اپنے گورنروں کو جو ہدایت دی تو اس میں ایک سب سے اہم ہدایت اور سب سے پہلی ہدایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تحریر فرمائی کہ ان اہم امورکم الصلاہ، کہ تمہارا سب سے اہم معاملہ جو ہے اور تمہارا سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے. جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کا اہتمام کر لے گا. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو آدمی نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ دین کی دوسری چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا. اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ نماز کو چھوڑتا ہے تو دوسری دین کی دوسری باتوں کا اہتمام کرے گا، اس سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے. اس لیے اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا کہ جس نے نماز کا اہتمام کر لیا سمجھ لو اس کا دین محفوظ ہو گیا، اور جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا تو سمجھ لو اس کا دین ضائع ہو گیا. اس لیے خاص نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور عمل کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ اللہ ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسأل من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، يا الله گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں يا الله عافیت کے ساتھ اسے نکال لے. يا الله ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، يا الله دن کے اجالوں میں کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، کلم کلا کیے ہیں، چھپ چھپا کر کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، بڑے گناہ بھی کیے ہیں. یا اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے. یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ تجھ سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اپنی مغفرت سے ہمیں نواز دے. اے اللہ تیرے خزانے بہت کشادہ ہیں. اے اللہ تیرے خزانے بہت کشادہ ہیں. اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما دے. اے اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. اے اللہ نفس و شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. اے اللہ برا حال ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے. اے اللہ ہمیں اپنی مغفرتوں سے نواز دے. اے اللہ ہمیں اپنے بخششوں سے نواز دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ یہ امت بے کس و بے بس ہے. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اے اللہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں. اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں. اے اللہ ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اور نہ آزما. اے اللہ تیری آزمائش کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اے اللہ ہم ناتواں ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم تیرے فضل کے امیدوار ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ اس امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے. اے اللہ اس امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے. اے اللہ اس امت کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ اس امت کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ عافیت سکون والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ گھروں سے پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ عافیت چین سکون گھروں میں پیدا فرما، کہ اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ تو ہر ایک کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ مرحمت فرما، اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ درس قرآن کا مبارک سلسلہ اے اللہ تیری توفیق سے جاری ہوا ہے، اے اللہ تو اسے بے حد قبول فرما، اے اللہ تو اسے بے حد قبول فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ تو اسے جاری اور ساری فرما، اے اللہ تو اسے دوام اور استقامت نصیب فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تیری توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ریا سے، اے اللہ شہرت سے، رشوہ سے، خود پسندی سے، اے اللہ خوب حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اے اللہ تیری خوشنودی اور تیری الہیت کا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ریاکاری سے پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ اس کے اس پریشانی کو ختم فرما کر اسے عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ عافیت والی سکون والی روزی نصیب فرما۔